นักบวชของเราเนี่ยมันผิดกับชาวบ้านความประพฤติหรือการดำรงตนอยู่อย่างถูกต้องอย่างหนึ่งอย่างใดที่ทำให้เป็นผู้สามารถควรแก่การได้ปัจจัยบำรุงเลี้ยงชีวิตการที่พระภิกษุดำรงตนอยู่ในสมณธรรมแล้วได้รับปัจจัยสี่มีข้าวน้ำโภชนะอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่ชาวบ้านถวายเป็นสัมมาอาชีพเรียกว่าเป็นอาชีพที่ถูกต้องของพระภิกษุหรือการที่ลูกประพฤติตนเป็นลูกที่ดีสมควรแก่การเลี้ยงดูของพ่อแม่ก็นับว่าเป็นสัมมาอาชีพของลูกลูกที่ประพฤติเชื่อฟังถ้อยคำพ่อแม่กระทำตามที่พ่อแม่บอกสอนนั่นแหละเป็นการเลี้ยงชีวิตอันถูกต้องของลูกที่นี่ในการวัดคุณค่าของแรงงานอันนี้เป็นสิ่งที่ทำความเข้าใจกันได้และควรที่จะพยายามมาทำความเข้าใจในการวัดคุณค่าของแรงงานแทนที่จะวัดเพียงด้วยการได้ผลผลิตเกิดขึ้นสนองความต้องการของมนุษย์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นความต้องการด้วยตัณหาหรือความต้องการของชีวิตแท้จริงก็ยังไม่แน่ทางธรรมกลับมองที่ผลอันเกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลแก่ชีวิตแก่สังคมหรือการดำรงอยู่ด้วยดีของหมู่มนุษย์จากความที่ว่ามันนี้มีข้อที่ควรพิจารณาสืบต่อไปอีกสองด้านว่าโดยทำความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานกับอาชีพและผลตอบแทนอันนี้แยกได้เป็นสองประเภทสำหรับชาวบ้านชาวโลกทั่วๆไปการใช้แรงงานในหน้าที่เป็นเครื่องดำรงอยู่ของชีวิตที่เป็นสมบัติของชีวิตคือแรงงานการใช้แรงงานในหน้าที่เป็นเรื่องของอาชีพโดยตรงคือเป็นไปเพื่อผลตอบแทนเป็นปัจจัยเครื่องยังชีพดังต้องมองเห็นกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะมีค่าแรงกำหนดวันละเท่าโน้นเท่านี้เพื่ออาชีพมาตรฐานแรงงานในประเทศไทยเราอย่างต่ำวันละเท่านั้นเท่านี้นั่นกำหนดกันด้วยอาชีพในการเลี้ยงชีวิตส่วนความสามารถเรื่องสติปัญญาเงินเดือนก็มากขึ้นพูมขึ้นเพราะมีประสิทธิภาพในการทำงานถ้าได้หันมามองดูนักบวชนะสมณะผู้สละโลกการใช้แรงงานในหน้าที่ไม่เป็นเรื่องของอาชีพไม่มีความมุ่งหมายในด้านอาชีพไม่เกี่ยวข้องกับอาชีพคือไม่เป็นไปเพื่อผลตอบแทนเป็นปัจจัยเครื่องยังชีพแต่เป็นไปเพื่อทำและเพื่อพดุงธรรมในโลกถ้าเอาแรงงานที่พึงใช้ในหน้าที่มาใช้เป็นการแสวงหาปัจจัยผิดพระทรงเจ้าผิดเพราะนั้นเราเห็นได้ว่าพระทรงเจ้าได้ทำงานมากแต่ไม่ได้ทำเพื่ออาชีพอย่างนู้นเป็นการทำงานเพื่อรักษาธรรมเพื่อพดุงธรรมอย่างอยู่ในวัดพระทรงเจ้าตื่นมาตั้งแต่ตีสองเวลาหลับเวลานอนก็อาศัยการพักผ่อนในสมาธิเจริญสมาธิภาวนาไปจนถึงสว่างทำวัดสวดมนต์แผ่เมตตาออกไปบิณฑบาตกลับมาก็จะฉันได้ตาโมงสี่โมงเสร็จก็เกือบสิบเอ็ดโมงล้างบาตรล้างอะไรเสร็จพระท่านก็ตีคล้องการตีคล้องออกมาทีหนึ่งนั้นเป็นเสียงสัญญาณแห่งการสีสละญาติคือแรงงานเพื่อพดุงธรรมเพื่อจันโลงศาสนาจันโลงธรรมชาติอันถูกต้องดีงามพระทรงเจ้าทั้งหลายท่านก็เข้าใจท่านไม่ได้เข้าใจว่าต้องไปเอาแรงงานไปแลกเพื่ออาชีพแต่แรงงานที่ได้ฉันไปวันละครั้งเดียวเนี่ยที่ยังมีอยู่เนี่ยแรงงานส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยดีกว่าจะมานอนอยู่เฉยก็เอาแรงงานหยาดแรงงานเนี่ยมาพาดุงธรรมมารักษาศาสนามาบริหารอารามมาดูแลมาปลูกต้นไม้มาอะไรต่างๆทำเมื่อเท่าไหร่ก็เป็นประโยชน์แก่สังคมแล้วในขณะเดียวกันมันก็โยนขึ้นมาทำลายกิเลสความขี้เกียจขี้ค้านเป็นกิเลสเป็นความเห็นแก่ตัวกลัวคนอื่นจะได้เปรียบไม่ได้คิดด้วยคุณธรรมถ้าคุณธรรมบอกว่าหยาดเหงื่อที่หลั่งไหลออกไปออกผลงานมาเป็นประโยชน์แก่โลกแก่สังคมเราเกิดมาไม่ได้ด่ายเปล่าเพราะนั้นเหงื่อแต่ละหยดหยาดของนักบวชผู้ที่มี ความเข้าใจอย่างถูกต้องมันก็กลายเป็นปุ๋ยหล่อเลี้ยงสังคมหล่อเลี้ยงคุณงามความดีเหื่อทุกตัวจากก็เลยกลายเป็นน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ชำระชะล้างความเห็นแก่ตัวขี้เกียจขี้คานภายในจิตใจให้ออกไปเพราะนั้นการบวชนี้จึงฝึกเพื่อทำประโยชน์แก่ผู้อื่นเพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวเป็นจิตใจที่ผ่านการฝึกทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการเพราะนั้นจึงไม่ใช่เป็นเครื่องอย่างชีพถือถ้าผู้ใดถือว่าบวชแล้วต้องทำงานเพื่อจะเลี้ยงชีพทดแทนชาวบ้านอย่างโน้นอย่างนี้ถ้าอย่างนี้กลับถือว่าเป็นมิจฉาชีพถ้าใช้แรงงานในหน้าที่เพื่อผลตอบแทนอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีร้องขอปัจจัยเครื่องอย่างชีพโดยมิใช่เป็นความประสงค์ของผู้ให้ที่จะให้เองก็ดีถือว่าเป็นมิจฉาอาชีพเป็นอาชีพที่ผิดที่ไม่บริสุทธิ์เพราะนั้นท่านจึงไม่อนุญาตให้พระภิกษุเนี่ยไปออกปากขอสิ่งของจากชาวบ้านถ้าหากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องอาหารอันบานี่แล้วไปขอไม่ได้อุ้มบานไปนั้นไปขอโดยการไม่เอ่ยปากไปแสดงตัวให้เห็นผู้อยากจะได้บุญผู้มองเห็นคุณค่าเขาก็จะให้คนโบราณไทยสารเขียนไว้นะปุงปุงกล่องโปงปูหญ้าคู่ระง่มเสียงตีมวนยินย่ามเสาแสงท่องขึ้นสุริย่าขึ้นแสงท่องแจ่งซองเบยเบิกฝาดแดงเข็มเหลื่อมเขาหยาบหยาบใหญ่เจียละจากอารามเงี่ยงข้าเม่สู่แถวทันฐานตั้งโคเจาะพิกขาจานบินทบาทขันผู้ใดอยากได้บุญนั่นหากสิท่านสีเหลืองเหลี่ยมงามหลายหวาดของข้องพระพุทธเจ้าถือไหวบ่ว่าพระสงฆ์เจ้าดำเนินตามรอยปฏิปทาของพระพุทธเจ้าเหล่าพระอรหันต์ห่มคลุมผ้าจีวรสงบเสงี่ยมเดินตากฝนตากแต่ไปถ้าวันไหนฝนตกไปขอทานด้วยความสงบเสงี่ยมจึงบอกว่าขั้นผู้ใดอยากได้บุญนั่นหากสิท่านไม่ได้เอ่ยปากเรียกร้องขอไปตามหน้าที่เนี่ยจึงถือว่าเป็นอาชีวะบริสุทธิ์มิฉะนั้นถ้าไปขอเลยถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่บริสุทธิ์โดยในนี้นอกจากมิจฉาอาชีพอย่างชัดเจนถ้าหากไปขอไปหาอย่างอื่นการหลอกลวงการประจบเขากินการเลียบเคียงการขู่เข็นบีบเอาการเอาลาบต่อลาบเหล่านี้การหาเลี้ยงชีพโดยการรับใช้เขาเช่นเป็นคนเดินข่าวเอาข่าวไปบอกว่าโน้นบ้านนี้ไปโน้นกินโน้นมานี่กินนี่เองเนี่ยประกอบศิลปะวิชาอาชีพต่างๆเช่นดูฤกษ์ดูยามทำนายลักษณะเป็นหมอดูหมอรักษาโรคก็ดีรดน้ำมนต์พ่นน้ำมันเซกระหม่อมสักกระบาลสักสักเป่าเป่าขจัดคุณไสคุณคนพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าล้วนแต่เป็นมิจฉาอาชีพของพระพระก็ทำไม่ได้เลยถ้าทำอย่างนั้นถือว่าต่ำที่สุดแล้วจะเข้าเป็นมิจฉาอาชีพสำหรับพระภิกษุภิกษุไม่เจ็บไข้ขอโภชนะอันปราณีตแม้แต่กับข้าวข้าวสุกมาเผื่อตนเองแล้วฉันก็เป็นวิบัติแห่งอาชีพขอให้เข้าใจให้ดีๆนะการที่เอาธรรมะมาเป็นสินค้าผลิตจรรยาบรรณของนักบวชอย่างที่เราแสดงทำไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนมาซื้อเทปประเภทนี้ขายแพงๆขึ้นมาเอากำไรก็เตรียมตัวกับพบกับความวิบัติผิดพลาดแต่ถ้าพอดำรงอยู่ได้พระดุงธรรมจันลงธรรมตามเหตุตามปัจจัยในยุคเทคโนโลยีอย่าเอามันแพงพอแจกก็แจกไปพอให้ก็ให้ไปบางคนเขาก็ให้มากกว่าราคาต้นทุนอย่าง20บาทเนี่ยบางคนเขาให้40 50ให้100ก็มีเพราะนั้นบางคนไม่มีก็ให้เขาไปฟรีๆแจกให้ไปมันก็วนกันไปกันมาเกื้อกูลกันหรือแม้แต่การแสดงธรรมโดยคิดให้เขาชอบแล้วอาจจะถวายกันเทศเยอะๆจะได้อะไรเนี่ยก็เป็นธรรมเทศนาที่ไม่บริสุทธิ์หรือเพียงแต่การให้ของเขามีลักษณะต้องการให้ค่าตอบแทนก็ไม่เป็นการสมควรที่เรียกว่าเอาลาภต่อลาภดังตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งนะจะเล่าให้ฟังพระพุทธเจ้าเสด็จไปบิณฑบาตเดินไต่คันไดนาไปเนี่ย ก็เลยไปยืนอยู่ในเขตนาของพราหมณ์ผู้หนึ่งเศรษฐีเดียวพราหมณ์มหาสันพอพราหมณ์นี่เขาตำหนิติเตียนพระพุทธเจ้าพระภิกษุสงฆ์อยู่แล้วว่าไม่ต้องทำอะไรพวกนี้โอมบาไปเดี๋ยวหากินขี้เกียจหมายถึงพุทธิยายังไม่พูดอะไรยืนอยู่ข้างหน้าเขาถามก่อนเลยข้าพเจ้าไถหวานแล้วจึงได้กินแม้ท่านก็จงไถจงหวานแล้วจึงบริโภคไม่ใช่มาหาขอเอาขอเอาพระพุทธเจ้าบอกว่าเราก็ไถหวานเหมือนกันนะจึงบริโภคได้เหมือนกันพราหมณ์ไม่เข้าใจก็เลยแต่งคาถาทูลถามกลับมาบอกว่าสมณะโกหกไม่เห็นมีแอกมีไถมีงัวมีควายแล้วจะมาบอกว่าไถว่าหวานว่าทำนาก็โกหกชัดๆตาเห็นเห็นพระพุทธเจ้าท่านก็บอกเราก็มีไถเราก็มีไรมีนาศรัทธาพิชังตะโปวุติเนี่ยวางท่านไปอย่างเนี้ยเรามีศรัทธาเป็นข้าวปลูกข้าวพืชมีความภาคเพียรเป็นฟ้าเป็นฝนท่านก็ว่าไปเงี้ยมีสติเป็นงอนไทยมีสัมปชัญญะเป็นประตักมีปัญญาท่านก็ว่าของท่านไปเมื่อมันออกผลมาเป็นอมตะความไม่ตายเราก็บริโภคพราหมณ์ทั้งหลายก็เลยเข้าใจเมื่อเข้าใจก็ชอบใจในหลักธรรมนั้นนำอาหารทั้งหลายมาถวายท่านอยู่ในกลางทุ่งเลยพระพุทธเจ้าไม่ฉันไม่รับไม่ควรบริโภคโภชนะที่ขับกล่อมได้มานี่ดูสิเปิดพระไตรปิฎกคุตตกนิกายสุตตนิบาตเล่มที่25ข้อที่297หน้าที่340อย่าลืมนะครั้งแรกเขาก็แต่งคาถาถามเป็นกรพูดง่ายเขาเป็นกรถามเป็นกรท่านก็ตอบเป็นกรไพเราะสัทธาพิชังตะโปวุธีปัญญาเมยุคนังครังสติอีสามโนโยตาทั้งกับว่างดันไปพราหมณ์ชอบใจเข้าใจก็เลยเอาอาหารมาถวายท่านก็บอกว่าถ้าเราไม่ขับเพลงนี้คือไม่ว่ากรนี้ออกมาเนี่ยท่านก็ไม่ถวายเราไม่กินด้วยการขับกล่อมกินอย่างนี้เนี่ยฟังให้ดีนะเพราะฉะนั้นอาชีพเนี่ยมันละเอียดในทางพุทธศาสนานะท่านก็เลยไม่กินนี่ที่มาอันชอบธรรมและบริสุทธิ์แท้จริงของปัจจัยเครื่องอย่างชีพสำหรับพระภิกษุก็คือการที่ชาวบ้านมองเห็นคุณค่าของธรรมและเห็นความจำเป็นที่จะต้องช่วยให้บุคคลผู้ทำหน้าที่ผดุงธรรมมีชีวิตอยู่และทำหน้าที่นั้นต่อไปจึงเมื่อรู้ความต้องการอาหารของสมณะเหล่านั้นอันแสดงออกด้วยการเที่ยวบิณฑบาตโดยสงบแล้วก็นำอาหารไปมอบให้ด้วยความสมัครใจของตนเองโดยที่ผู้ให้หรือผู้ถวายนั้นได้รับผลคือการชำระจิตใจของตนเองให้ผ่องใสให้ไปแล้วก็สุขใจสบายใจสุขัสสะทาตาเมธาบีสุขังโสอธิคัจฉติผู้มีปัญญาให้ความสุขไปแล้วตนเองก็ได้ความสุขได้ใส่บาตรได้ถวายอาหารแก่พระผู้ทรงศีลผู้รักษาผู้ผดุงธรรมตนเองก็สบายใจชักนำจิตใจของตนให้เป็นไปในทางสูงขึ้นโดยการที่ตระหนักว่าตนได้ทำสิ่งที่ดีที่งามช่วยสนับสนุนผู้บำเพ็ญธรรมและมีส่วนร่วมในการผดุงธรรมเรียกสั้นๆว่าทำบุญหรือได้บุญทำความดีได้ความดีนั่นแหละฝ่ายภิกษุผู้รับปัจจัยทานนั้นก็ถูกกำกับด้วยหลักประพฤติเกี่ยวกับปัจจัยสี่พึงเป็นผู้มักน้อยสันโดษรู้จักประมาณในการรับปัจจัยสี่เหล่านั้นตรงกันข้ามกับด้านการปฏิบัติหน้าที่เช่นการสั่งสอนแนะนำแสดงธรรมพึงกระทำให้มากเท่าที่จะทำได้เวลาจะได้ท่านให้รับพอประมาณเท่านั้นนะไม่มีส่วนเฟ้อส่วนเกินแม้จะมีอาหารมากๆก็ให้ฉันวันละครั้งเดียวให้ฉันพอดีนั้นไม่ได้ฉันมากๆเท่าที่มีมากก็ไม่ได้ฉันมากแต่ในการทำหน้าที่ท่านให้ทำมากๆการสั่งสอนแนะนำการแสดงทำนำสู่การประพฤติปฏิบัติทำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำให้มากได้มุ่งแต่ประโยชน์สุขของผู้รับคำสั่งสอนฝ่ายเดียวเนี่ยคือหลักการกินให้น้อยที่สุดทำงานให้มากที่สุดฟังให้ดีนะกินน้อยๆไม่เบียดเบียนแล้วก็ทำงานให้มากที่สุด จึงเป็นไปได้สำหรับสมณะโดยที่แรงงานในการทำหน้าที่อาชีวะตั้งอยู่คนละฐานกับชาวบ้านการทำงานกับอาชีพไม่มีจุดบรรจบที่จะให้มีการยกเอาปริมาณแรงงานขึ้นมาเปรียบเทียบเพื่อเรียกร้องสิทธิในด้านอาชีพใดๆได้เลยและเมื่อสมณะยังปฏิบัติอยู่ในหลักการนี้ระบบของสังคมก็ไม่อาจจะครอบงำสมณะได้เช่นกันอย่าลืมถ้าเราทำมากแล้วก็เรียกร้องมากเอามากสังคมก็จะครอบงำเราแต่ถ้าทำมากๆให้กับสังคมมากๆเอาแต่น้อยๆปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการของสังคมสังคมก็จะไม่สามารถครอบงำนักบวชได้หลักการเท่าที่กล่าวมานี้ทั้งหมดมีความมุ่งหมายที่สำคัญคือการมีชีวิตแบบหนึ่งที่เป็นอิสระจากระบบทั้งหลายของสังคมหรือมีชุมชนอิสระชุมชนหนึ่งไว้ทำหน้าที่ด้านธรรมต้องการควบคุมความบริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตตนเองและสังคมโดยสิ้นเชิงแก่ชาวโลกมองในแง่ของทำการใช้แรงงานในทางผลิตไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือบริการก็ตามนี่เป็นอันมากที่ไม่เป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่ชีวิตและสังคมนอกจากไม่เป็นไปเพื่อการเกื้อกูลแล้วก็จะเป็นการทำลายเช่นผลิตอาวุธผลิตยาเสพติดนี่ประเภทนี้ผลิตมาเพื่อทำลายโลกทำลายสังคมยังมีจำพวกที่ทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมบ้างทำลายคุณค่าของความเป็นมนุษย์ทำลายคุณธรรมคุณงามความดีคุณภาพจิตผิดเหล่ายาทานังออกมาให้คนกินกินแล้วมันทำลายมนุษย์มันทำลายคนให้ตายจากคุณงามความดีตลอดแรงงานในการป้องกันต่อต้านแก้ไขผลในทางทำลายของการผลิตเหล่านั้นแรงงานผลิตจำพวกนี้ส่วนมากไม่มีเสียได้จะดีกว่าอย่าให้มันมีเลยจะดีกว่าผลิตเหล่าผลิตยาผลิตอาวุธผลิตอะไรเนี่ยความเจริญในการผลิตอย่างนี้โน้มไปในทางที่ทำให้มนุษย์ต้องทุ่มเททุนและแรงงานอย่างมากมายยิ่งขึ้นในด้านที่จะป้องกันแก้ไขการทำลายเหล่านั้นเกิดจากการกระทำของตนส่วนแรงงานที่เกื้อกูลแก่ชีวิตและสังคมไม่จำเป็นต้องเป็นการผลิตในทางเศรษฐกิจเช่นชีวิตแบบพระชีวิตอย่างทางธรรมซึ่งส่งเสริมทั้งปัญญาและคุณธรรมของมนุษย์มองในแง่ผลผลิตบางทีนะคุณธรรมเนี่ยมีค่ามากกว่าแรงงานที่ใช้เพื่อการนั้นเช่นภิกษุรูปหนึ่งปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าสมมตินะภิกษุรูปหนึ่งไปปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าโดยไม่ได้ใช้แรงงานไปทำอะไรในป่าแต่ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่นั่นไปบิณฑบาตมาฉันทำความเพียรอยู่ในป่ากลายเป็นการรักษาป่าไปเลยคนไปเห็นก็เกิดความเลื่อมใสเกรงอกเกรงใจป่าดงปงไปนอกจากนั้นสัตว์ตาว่าสิ่งนกหนูปูปีก็หลั่งไหลไปอยู่เพราะท่านก็ไม่ฆ่าแม้ท่านไม่ได้ปลูกป่าแม้ท่านไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ทำอะไรแต่ป่าก็อยู่ได้เพราะการไปปฏิบัติธรรมของท่านแต่เจ้าหน้าที่รักษาป่าทั้งได้เงินเดือนของรัฐเสียเงินได้ทองแต่อาจจะรักษาไว้ไม่ได้เท่ากับพระองค์หนึ่งก็ได้อาจจะบอกว่าท่านช่วยสงวนป่าไว้อย่างได้ผลดีกว่าพวกเจ้าหน้าที่ใช้แรงงานเพื่อการนั้นโดยเฉพาะรวมกันหลายๆคนถ้าจะดูให้ดีๆแล้วท่านไม่ได้ทำอะไรแต่ท่านมีธรรมะนี่แหละคุณธรรมมันมีค่ามากกว่าแรงงานด้วยซ้ำดูให้ดีๆถ้าจะมุ่งถึงประโยชน์สุขของมนุษย์ชาติอย่างแท้จริงแล้วการมองดูแต่คุณค่าของการผลิตและการบริโภคเท่านั้นไม่เพียงพอจะต้องมองดูคุณค่าของการไม่ผลิตและไม่บริโภคด้วยฟังถูกหรือไม่ไม่ผลิตสิ่งที่มันเป็นพิษเป็นภัยเป็นโทษแก่สังคมและไม่บริโภคมากจนเกิดส่วนเฟ้อส่วนเกินเป็นการทำลายเป็นการส่งเสริมการผลิตเมื่อกินมากก็ต้องมีคนทำมากเมื่อมองในแง่ธรรมบุคคลผู้หนึ่งแม้ไม่ได้ผลิตอะไรในแง่ของเศรษฐกิจแต่ถ้าเขาบริโภคทรัพยากรของโลกให้สิ้นเปลืองเป็นน้อยที่สุดและมีชีวิตที่เกื้อกูลแก่สภาพแวดล้อมตามสมควร ยังดีกว่าบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งผู้หนึ่งซึ่งทำงานผลิตสิ่งที่เป็นอันตรายแก่ชีวิตและสังคมเป็นอันมากพร้อมทั้งบริโภคทรัพยากรของโลกสิ้นเปลืองไปอย่างมากมายแต่ดูเหมือนว่าลัทธิเศรษฐกิจในสมัยปัจจุบันนี้กำลังยกย่องบุคคลผู้ที่ผลิตและบริโภคมากๆส่วนในทางธรรมนั้น ไม่สู้จะสนใจในแง่ที่ว่าใครจะมีทรัพย์น้อยมากเท่าใดคือไม่ถือเอาการมีทรัพย์เนี่ยเป็นเครื่อง สำคัญว่ามากหรือน้อยเป็นเกณฑ์วัดความชั่วหรือความดีแต่ถือว่าการมีทรัพย์นั้นเป็นเพียงวิธีนำไปสู่จุดหมายอื่นมีใช่เป็นจุดหมายในตัวการที่จะสนับสนุนความมีทรัพย์หรือไม่จึงอยู่ที่การปฏิบัติเพื่อจุดหมายดังนั้นจุดหมายทางธรรมะที่จะต้องสนใจต่อทรัพย์จึงมีอยู่สองตอนคือวิธีการที่จะได้มาซึ่งทรัพย์ว่าเขาได้มาอย่างไรการปฏิบัติต่อทรัพย์การมีทรัพย์หรือได้ทรัพย์มาแล้วได้เก็บสะสมไว้เฉยๆท่านถือว่าเป็นความชั่วอย่างยิ่งเช่นเดียวกับการแสวงหาทรัพย์ในทางที่ผิดและการใช้ทรัพย์ในทางที่เกิดโทษโดยในนี้ความชั่วร้ายที่เกี่ยวกับทรัพย์สมบัติในขั้นต้นมีอยู่ถึง3อย่างคือการแสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมนี่เป็นความชั่วร้ายประการการครอบครองทรัพย์ไว้โดยไม่ทำให้เกิดประโยชน์และการใช้จ่ายทรัพย์ในทางที่เป็นโทษสามอันเนี่ยช่วยฟังกันดีนะหามาโดยการเบียดเบียนโดยกระทางที่ผิดเนี่ยโทษอย่างใหญ่ล้วงครอบครองไว้โดยไม่ทำประโยชน์อะไรนี่ก็เป็นโทษอันใหญ่ล้วงเพราะว่าไปกักตุนแทนที่จะคนอื่นเขาจะได้มีได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ตนเองเอามาเก็บเอาไว้นอกจากนั้นใช้ในทางที่ผิดเอาไปก่อโทษเอาไปจ้างฆ่าจ้างฟันเอาไปจ้างผลิตเพื่อทำลายลักษณะเหล่านี้เพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาเนี่ยมองทรัพย์ที่คู่คนทั้งหลายแสวงหามาได้อย่างเป็นธรรมอย่างนี้ทีนี้เรื่องอาชีพก็ควรจะพูดให้ชัดลงไปว่าพุทธศาสนายอมรับและยืนยันถึงความจำเป็นทางวัตถุโดยเฉพาะปัจจัย4มีพุทธถ้าพจน์ที่ตัดไว้บ่อยๆว่าสัพเพสัตตาอาหาลัทธิติกาสัตว์ทั้งปวงดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารแต่ความจำเป็นที่แท้จริงนั้นอยู่ภายในขอบเขตที่พอดีจะช่วยให้ชีวิตด้านกายดำรงอยู่ในภาวะดีงามที่ควรแก่การเป็นปกติของมันคือให้มันปลอดภัยไม่บกพร่องอย่างนี้ปราศจากโทษและความขาดแคลนทั้งส่วนที่มันเกินด้วยทีนี้เราก็มองกันต่อไปว่าพุทธศาสนาเนี่ยไม่สนใจที่จะกะเกณฑ์ว่าคนเราต้องมีวัตถุเท่ากันและเกณฑ์นั้นไม่ใช่เครื่องวัดว่าจะทำให้ทุกคนมีสุขและมีชีวิตที่ดีงามได้มีทรัพย์มากๆอาจจะทุกข์ก็ได้ถ้าหากเขาขาดศีลขาดธรรมเพราะนั้นต้องศึกษาให้ดีๆความต้องการที่กลายเป็นความหลงไหลมัวเมาเอาแต่สิ่งปนเปื้อนหมกมุ่นเสพติดกามจนลืมนึกถึงภาวะด้วยความพรั่งพร้อมทางวัตถุเป็นพื้นฐานเพื่อสิ่งดีงามที่สูงขึ้นไปหรือไม่มีเดี๋ยวจะนำไปสู่ความเสื่อมสามารถทำการหักการเกิดความบีบคั้นเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นได้ทันทีทำให้คนเห็นแก่ตัวมากขึ้นลักษณะเช่นนี้เรื่องอาชีพจึงเป็นเรื่องไม่ใช่ธรรมดาแล้วพระสงฆ์เป็นชุมชนตัวอย่างของชีวิตที่พึ่งพาอาศัยวัตถุน้อยที่สุดทั้งนี้เกี่ยวพันกับเงื่อนไขทางสังคมเพื่อฝึกฝนให้พระภิกษุสามเณรมีวิถีชีวิตเช่นนั้นอย่างนั้นเพื่อให้พระภิกษุอุทิศเวลาและแรงงานไปในด้านกิจกรรมเกี่ยวกับธรรมได้เต็มที่ไม่มัวกังวลเกี่ยวกับการแสวงหาวัตถุอย่างนั้นเพื่อทำตัวให้ชาวบ้านเลี้ยงง่ายในฐานะที่เป็นผู้อาศัยการบำรุงของชาวบ้านไม่ประกอบอาชีพด้วยตนเองอย่างนั้นและเพื่อดำรงภาวะความเป็นชุมชนอิสระที่พ้นจากอำนาจครอบงำแห่งระบบการทางสังคมใดๆได้มากที่สุดโดยที่การใช้แรงงานไม่เป็นไปเพื่อผลตอบแทนในทางอาชีพนี่อย่างพระภิกษุทุกรูปไม่ว่าจะเป็นพระอรหันต์หรือปุถุชนดำรงชีวิตตามหลักการอาศัยวัตถุให้น้อยอยู่เพื่อทำให้มากอย่างเดียวกันไม่ว่าพระอรหันต์หรือพระปุถุชน ไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าทรงมุ่งหวังให้คฤหัสถ์อยู่อย่างพระนะอันนี้อาชีพของพระนี้อาชีพพระนะไม่ใช่พระอาชีพแต่ว่าอาชีพก็ต้องมาว่ากันอีกแบบนึงทีนี้มองต่อไปสาระถะของการกระทำในหลักการเนี่ยก็คือการที่ให้มีชุมชนอิสระชุมชนสงฆ์เนี่ยซ้อนตัวอยู่ในสังคมใจเพื่อเป็นแรงดุลทางธรรมหล่อเลี้ยงธรรมแก่สังคมและเป็นแหล่งอำนวยความหลุดพ้นจากปัจจัยครอบงำของสังคมในเวลานั้นแก่ผู้ที่ต้องการและพร้อมที่จะพ้นออกไปชุมชนนี้มีทั้งชุมชนรูปแบบและชุมชนนามธรรมชุมชนอิสระโดยรูปแบบได้แก่พระสงฆ์หรือบางทีเรียกว่าสมมุติสงฆ์อันแทรกซ้อนลอยตัวอยู่ท่ามกลางสังคมใหญ่เหมือนมุ้งเล็กในมุ้งใหญ่คือสังคมคฤหัสถ์ทีนี้ชุมชนอิสระโดยนามธรรมได้แก่สาวกสงฆ์ที่บางทีเรียกว่าอริยสงฆ์นี่นะประกอบด้วยอริยชนทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิต อย่าลืมนะพวกอริยสงฆ์เนี่ยเป็นโยมก็มีนะสังคมอย่างเนี้ยเรียกว่าสังคมนามธรรมลอยตัวอยู่เอาจากสังคมแต่น้อยให้สังคมมากๆปลดปล่อยตนเองจากค่านิยมที่ผิดของสังคมสังคมในอุดมคติคือสังคมพระสงฆ์มนุษย์ทั้งหลายได้มาอยู่รวมกันนั้นไม่ใช่ว่าสังคมที่มนุษย์ทั้งหลายเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวกันคนเราไม่ใช่โรงงานที่จะผลิตออกมาจากแห่งเดียวกันสังคมเช่นนั้นมันเป็นไปไม่ได้แต่สังคมพระสงฆ์เป็นสังคมอุดมคติที่มนุษย์ผู้มีพัฒนาการทางจิตปัญญาแม้จะแตกต่างกันแต่ก็กำลังก้าวหน้าสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันจะบวชใหม่บวชเก่าก็อาศัยหลักธรรมหลักวินัยเป็นเบ้าหล่อหลอมแม้จะพัฒนาการทางปัญญาแตกต่างกันจากความหมายมากหลากหลายกลายสู่ความเป็นหนึ่งเดียวจะแตกต่างกันแต่ก็อยู่อย่างกลมกลืนกันกับทั้งเป็นสังคมที่มนุษย์มีทางเลือกออกไปอย่างดีงามในเมื่อไม่ต้องการจะอยู่ในสังคมใหญ่ก็มาบวชเป็นพระมาฝึกฝนแต่ในเมื่อไม่สามารถที่จะฝึกฝนอยู่ในระบบชีวิตระเบียบสังคมเช่นนี้ได้ก็ประกาศลาศึกยอมแพ้พ่ายแพ้ออกไปสังคมภิกษุสงฆ์เนี่ยเป็นสังคมตัวอย่างไม่ว่าโลกจะเจริญหรือเสื่อมจำเป็นแม้ในยุคภาษีอ่านที่ว่าคนเหมือนกันทุกอย่างแต่ก็ยังมีภิกษุสงฆ์เป็นชุมชนอิสระโดยรูปแบบเช่นเดียวกันเพราะเหตุนั้น อาชีพของพระเราเนี่ยนะพระอาชีพหรืออาชีพของพระเนี่ยมันยังผิดๆกันกับชาวบ้านนะจำเป็นมากขอพูดถึงอาชีพบริสุทธิ์เลยศีลความบริสุทธิ์แห่งการเลี้ยงชีพเลี้ยงชีพโดยทางที่ชอบทำบริสุทธิ์ไม่ประกอบในการแสวงหาทางที่ผิดเช่นไม่พูดอวดอุตริมนุสธรรมฌานวิโมกสมาธิสมาบัติมรรคผลนิพพานที่ไม่มีจริงในตนไม่ออกปากขออาหารเพื่อตนเองบริโภคโดยไม่เจ็บไข้เป็นต้นไม่กระทำการหลอกลวงภาษาบาลีว่ากุหนาเช่นแต่งท่าทางหน้าตาเคร่งเครียดเคร่งครึมผุบโผล่ให้คนเริ่มใส่ถวายปัจจัยสี่ไม่กระทำการประจบเขากินเรียกว่ากระทำละปนาละปนาแปลว่าประจบไม่กระทำนิมิตหรือเลขในต่างๆให้เขาถวายปัจจัยไม่กระทำนิเปสิกตาคือขู่เข็นกันแกล้งเพื่อให้เขายอมถวายตรงนี้สำคัญเหมือนกันนะนิเปสิกตาเป็นหมอดูหมอเดาเข้าตายนะคุณเดนี่พระสุขเข่าพระเสาแสกตัวพึ่งตัวเสวยคุณต้องมาผูกดวงต้องมาแก้อย่างนั้นมิฉะนั้นจะตายมิฉะนั้นจะชิบหายอย่าเป็นอย่างนี้ขู่เขาย่านตายเขากลัวตายเขาก็มาทำแล้วก็ยังบอกด้วยใช้เงินเท่านั้นใช้อันโน่นไอ้นี่นะอย่างนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่านิเปสิกตาคู่เข็นกันแกล้งเพื่อให้เขายอมถวายปัจจัยด้วยความกลัวแล้วก็ไม่เอาลาภต่อลาภเช่นให้ของน้อยแก่เขาไปเขาจะได้ถวายมาตอบมาเป็นของใหญ่เนี่ยป่าอะไรก็อาทิตย์มาเตรียมแล้วทำของต้อนของฝากผ้าไหมหมอนคิกหมอนลายพระทรงเจ้าวุ่นวายอยู่แต่จะเรื่องต่อกันอยู่อย่างนี้ไม่ไหวนะเพราะนั้นเราอยู่ที่นี่ใครจะมาทอดผ้าทอดกฐินเราไม่ได้เขียนประจบประแจงยินดีต้อนรับคณะผ้าปลากุ้งเทพอย่างอะไรเราไม่มีธง2 อันติดไว้กันหลงทางเท่านั้นพอ เพราะเราต้องการความบริสุทธิ์ที่ถูกต้องเราไม่ประจบนะไม่ทำลัปปนาเราไม่ทำนิเปสิกตาเราไม่ทำกุหนาเนี่ยเรื่องอาชีพเนี่ยสำคัญสำคัญในทางสังคมก็เหมือนกันถ้าหากว่ามีศีลมีธรรมที่ถูกต้องถ้าบุคคลผู้หนึ่งยิ่งร่ำรวยขึ้นเรียมรวยขึ้นสังคมสูบโสมลงเพื่อนมนุษย์ก็ยิ่งมีทุกข์ทรมานมากขึ้นก็เป็นเครื่องแสดงว่าเขาปฏิบัติผิดต่อทรัพย์แล้วทรัพย์ไม่เป็นปัจจัยอุดหนุนตามวัตถุประสงค์ของมันไม่ช้าสังคมก็จะระส่ำระสายทำลายทั้งตัวบุคคลผู้ร่ำรวยมันมีทางเป็นไปได้มากที่คนยากคนจนจะลุกฮือมาเบียดเบียนคนร่ำรวยอาตมาคิดว่าคงไม่นานนักถ้าโลกมัวเจริญด้วยการเอาเปรียบกันเช่นนี้ประกาศว่าประเทศได้เพิ่มผลผลิตประเทศได้ขยายฐานเศรษฐกิจเท่านั้นเปอร์เซ็นต์เท่านี้เปอร์เซ็นต์